सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर विनाशी जय जय जय वीरा कर धारी करति सदा सोहंस सवारी रूप चतुर्भुज धारी माता सकल विश्व अंदर विख्याता जग में पाप बुद्धि जब होती तब ही धर्म की पीकी ज्योति तब ही मातु का निज अवतारी पाप हीन करती महतारी जी थे हत्यारा तव प्रसाद जाने संसारा रामचरित जो रचे बनाई आदि कवि की पदवी पाई कालिदास जी भय विख्याता तेरी कृपा दृष्टि से माता तुलसी सूर आदि विद्वान भय और जो ज्ञानी नाना तीन हनार रहे अवलंबा केवल कृपा आपकी अम्बा करहु कृपा सोई मातु भवानी दुखित दीन निज दास ही जानी पुत्र करत अपराध बहुता तेहि न धरई चित्त माता राखु लाज जननी अब मेरी विनय करो भांति बहु तेरी तेरी अवलंबा कृपा करौ जय जय जगदम्बा मधुकैटभ जो अति बलवाना पाहु युद्ध विष्णु से ठाना समर हजार पाँच में घोरा फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा मातु सहाय कीन्हते ही काला बुद्धि विपरीत भई खल हाला तेहि मृत्यु भई खल केरी पूर्व हु मातु मनोरथ मेरी चंड मुंड जो थे विख्याता षण्मु संहारे उन माता बीज से समरथ पापी सुर मुन हृदय धरा सब कापी काटे उसर जिम कदली खंबा बार बार बिनवो जगदम्बा जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई रामचंद्र बनवास कराई एही विधि रावण वध तू कीन्हा सुन नर मुनि सब को सुख दीन्हा को समरथ तब यश गुन गाना निगमानादि अनंत बखाना विष्णु रुद्र जस कहिन न मारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी रक्त दंतिका और शताक्षी नाम अपार है दानव भक्षी दुर्गम काज धरा पर कीन्हा दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा दुर्ग आदि हरनी तो माता कृपा करहु जब जब सुख दाता नृप को पित को मारन चाहे कानन में घेरे मृग नाहे सागर मध्य पोत के भंजे अति तूफान नहीं को संगे प्रीत बाधा या दुख में हो दरिद्र अथवा संकट में नाम जपे मंगल सब होई संशय इसमें करे न कोई पुत्रहीन जो आतुर भाई सब छोड़ पूजे ही भाई करे पाठ नित यह चालीसा होय पुत्र सुंदर गुणीशा धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे संकट रहित अवश्य हो जावे भक्ति मातु की करे हमेशा निकट न आवे ताहि कलेशा बंदी पाठ करे सतबारा बंदी पाश दूर हो सारा राम सागर बंधे तु भवानी कीजे कृपा दास निज जानी मातु सो